Bueno, pois vámonos ca nosa correspondente que temos alá polos Ancares. Vale. Que penso que está aí por entre as montañas dos Ancares. Vale. Vamos dar as boas tardes a nosa compañeira Fernanda. Hola, Fernanda, que tal? Boa tarde, Armando, que tal? Boa tarde, benvida. Moitas gracias na montaña, pero na montaña físicamente estou, eh? Físicamente, por eso te sentimos un chisquiño lonxe. Pero non vos podo decir onde, porque sí. Estamos aquí traqueando, sabes? Buscando camiños por rai. É claro, son alto secreto. Vale. Eso pertence, según parece, que xa puxeche na túa página, pertence a Primeira Liga Raid, Raid Fluvial Lugo, Concello de Becerrea, Memorial Leandro González Castro, non? Sí, exactamente. Pois xa vos decía que é unha competición destas de orientación, onde temos a Oscar, que eu estou precisamente agora traqueando coa campeona de España da categoría, que é Luisa, que é amiga miña tamén, e deportista de élite, ademais. E, bueno, pois estamos aquí preparando con moita ilusión a carreira de 1 de abril. Ajá. Do 1 de abril, né? Pois xa, nada menos, o sea, que adiantándose bastante. Por certo, felicitaches a unha campeona. Non, segun... dixen mal, é 1 de marzo, ai Dios. Ah, vale. Bueno, 1 de marzo, é igual. Sí. Quero dicirse que estades a traballar para poder conseguir moitos éxitos. Escoita, felicitaches precisamente a unha rapaza nova que foi seleccionada, non? Sí. Ah, sí, esta é Candela Vázquez. Que é unha alumna mía de terceiro de ESO, de aquí de Becerreá, de Vive Nervón. Bueno, unha futbolista, pois, excepcional, e ademais gran persona tamén. O sea, é unha rapaza moi humilde, moi bonos estudios, moi alegre, que estou segura que vai chegar lonxe no deporte. No fútbol, sí, no deporte, concretamente no fútbol. Seleccionada para o sub 15, non? Sí, que precisamente pois onte foi entrenar unha pequena lesión nun xeonllo. Vaya, hombre. Entón, bueno, sí, mira ti, que mala suerte, estaba un pouco preocupada. Vaya, pois pues, nada, mándalle os nosos desexos de recuperación a cuanto antes. Escoita, falando do traballo que estás a realizar, eso leva moitísimo tempo e ao mesmo tempo tendes que pues, catalogar moi ben os lugares, non? Sí, é que é o que vos digo, que todos os camiños de aquí da zona que entra, que non o queremos decir, porque se non a xente co Google, pode un pouco facer virtualmente os percorridos e despois xoga con ventaxa, non? Claro. É a gracia do deporte que os percorridos son secretos. E entón, nos o que facemos é, porque, claro, hai camiños que un ano existen e outro ano están completamente pechados. Sí. Entón, o que facemos é revisalos todos, limparos que... Non limpamos, simplemente se hai un camiño sucio, o que facemos é borralo do mapa. Ajá. Sí. Porque non ten que decir que o percorrido é libre, nos poñemos que hai que ir por uns puntos e cada equipo decide cal é o traxeto que escolle. Sí. Ten que interpretar o mapa ben, ver en que por que tipo de camiño é, se é unha pista rápida, se é un camiño lento. Ajá. E entón nos preparamos todo eso, pois por exemplo, eu onte subindo a bicicleta, porque non se andaban polos camiños, entón esos dibuxa unha zona que estiven facendo os dibuxamos como lentos xa para que o que ve o mapa pois intente buscar outra opción que elixa outras fórmulas para poder realizar o traballo que vos propoñetes, non? Claro, co cal un traballo pues, casi de chinos, pero bueno, moi bonito, a verdad que supeu un camiño que fixera é moi moi divertido, porque encima pois acordaste o ano pasado tal, agora vou por aquí. Sí. Porque tes que ir marrendo, non podes deixar. Claro. E entón pois en esas estamos. bueno, Armando, sábado pasado escoitei a conversa con Ignacio. Sí. A entrevista que lle fixaches que gustoume moito. Como é unha das cousas que tiña pendente que vos comentara, cando estiven pasando pola Lavacolla, que foi unha París cos alumnos a pasada semana, puidemos ver a exposición de As árboles do Somme de Ignacio Abrao, Alino Gómez Abrao, Alino no aeroporto, e encantoume porque el xa vos dixo que estaba en Nogueira, pero eu o que quería decir é que non sen non yo inco comentara que ten, pesa 10 toneladas a exposición. Sí. Porque el fai todo cousas pois moi moi macizas, moi consistentes e voluminosas, é que o tipo de que tiña pois eran mobles que se poden mercar. Porque deixa pois aí uns flyers ou uns panfletos, sí, para que a xente pois leva información e son pois mobles, sobre todo o que tiña era de caixós, de de gavetas así, sí, de moi moi moi moi curiosas, porque tiña, bueno, como un rompecabezas de unhas cómodas, tipo, moi, bueno, estivemos ali abrindo caixós e encantounos a todos os uns mobles que de verdad que querríamos todos para ter nas nosas casas, non? Registrando caixós, non? Exactamente, sí, sí, bueno, un lío, iso é, dices aquí, se che veñen roubar, a pasar un rato, pa tocar o... onde están as cosas, sí. Muy bien. Porque bueno, además parecía que algunos no era porque a madeira, no se pregunté, parecía que algunos no abrían y tampoco queríamos cortar, ¿no? Claro. No sabíamos si que a madeira igual hincha, sí, que no da tanto de sí. Y bueno, después así queríamos comentar que tivemos, bueno, presentouse en BCRA esta semana un documental sobre a Vía Cúnic, sí, este camiño de Santiago, ¿no? Sí, sí. Y estuvo aquí Javier Gómez, historiador, y yo, bueno, o autor do vídeo documental también, pues estiveron explicando un poco, ¿no? Y yo, pues, o que vos quería destacar, o que me pareceu máis así interesante, do que, bueno, o documental está seguro que vai ides ter ocasión de velo, porque presentaron aquí, supoño que lle darán publicidade, porque este ano é Xacobeo e están con eso, con ese intento de dar difusión a unha variante que está totalmente sinalizada, pero que aínda non está recoñecida, aínda que sí que xa está tendo moita posta en valor, moito seguimento, hai xente que xa está facendo, non? Que veñen excursións facelas. E, bueno, así que vos iba a comentar. A mí o que me gustou moito, que destacaría así, é que todos podemos consultar en internet esa guía que escribiu o monxe alemán Kunig, Hermann Kunig, no ano no século XV, a principios do XVI. É decir, que calquera ointe que queira vir que cal era esa guía, que parece ser que é a única guía do Camiño de Santiago que existe, xunto co códice calistino. Sí. Pois é, que escribiu este monxe, e que se pode desvela en internet a versión completa traducida ao galego. Ostras, moi ben. E entón, pa, se queredes buscala, a ver se vos lo digo ben, tena publicada o Consello da Galego da Cultura. Se a queredes buscar en Google, tedes que poñer é que Hermann Kunig ben escrito aí Germanus con dúas N's. Kunig e ben con diéresis, Kunig e con K e unha G ao final. Entón hai que poñer Camiños de Santiago, bueno, ahora non vos podo decir exactamente como busquei eu en Google, que teria que miralo aquí, non apuntei. Vale. Pero podedes consultala, se queréis, vos poño o enlace no Facebook, vos lo poño aí para os que queiran, porque senón se pos vía guía Kunig non sale solo. Sí, hai que escribir ben Consello da Cultura e os camiños, bueno, hai que poñer ben aí o nome ben escrito. Entón, vouvos ler aquí a introducción, se queredes, non? Da versión en galego que está en verso, e dice, que o principio é: eu, Hermann Kunig de Bach, quero coa axuda de Deus compoñer un pequeno libriño que se ha de chamar O Camiño de Santiago. Nel quero describir os camiños e pasos e de que xeito todo irmán de Santiago se ha de prover con bebida e comida. En el tampouco quero deixar sen amental as moitas maldades dos caporos, porque se ve que había bandidos, non? Claro. Tamén quero dar instruccións sobre todo aquilo do que todo irmán debe precaverse e como ha de conducirse correctamente con Deus e cos homes e de como se ha de servir con diligencia a Deus para ir a Santiago. Entón, despois, pois se ven que aquí é donde fala de Pedrafita e de Serrea, non? E dice, pois chamalle, o que pasa que, bueno, non son grandes referencias, o que sí que di é que se chegades, bueno, fala de Villafranca, chamalle Villefranquen, sí, no? E dali dice, dende aí has de ir por unha ponte e por outra aínda. Agora tesme que entender ben. Se non queres coñer o camiño polo monte Alefaber, que este Alefaber é a fava, fava, a que sube ao Cebreiro, é dicir, se non queres facer a costa ao Cebreiro, sí. Deixa o quedar á esquerda, e a altura da ponte desvíate á dereita. As dúas leguas atopas a xiña un lugar, e dende ali andas outras cinco leguas e atopas un lugar que está situado sobre un empinado monte. É dicir, que explica como Cúnic recomenda non subir o Cebreiro e vir por Pedrafita, Doncos, as Nogais de Cerreá. E estas son as referencias que hai. Despois os das leguas, bueno, xa non vos vou soltar aquí o rollo, pero eu estiven contando as leguas e a mí non me cuadran. Eu penso que, porque unha legua debían de ser 5 kilómetros, de feito aquí di un empinado, un lugar que está sobre un empinado monte, o traductor ou historiador ten unha anotación que di que este lugar probablemente é Pedrafita, pero que podería ser de Cerreá. E eu creo que o di pola distancia en leguas que refire desde, pues, desde o Monte da Zaba. Entón eu tamén o pensei, é decir, que, pero bueno, que parece que non cabe dúbida é que efectivamente pois o monxe veu por aquí. Claro. Sí, que é unha alternativa de camiño, que en realidad unha alternativa, vale. Exactamente, que, que na Idade Media, pois que, e ademais que despois te permite ir a Lugo, non? Sí. Que dice, bueno, 4 leguas máis adiante, que isto tampouco me cuadran, as 4 leguas, porque serían 20 kilómetros solo, chegas, entras na cidade de Lucas, que é Lugo. Sí. Ali, alén da ponte, hai unhas augas termais. A cidade está construída dun xeito pouco común, por iso todos a contemplan con agrado. Despois, aconsello-che que, ao lado dos baños, pases por unha ponte. Tes así 9 leguas ata a cidade destruída, que non sei moi ben que cidade sea. Pero bueno, que recomenda que a visita de Lugo, di que é unha cidade agradable, e que ten termas, non? Que probablemente o peregrino, pois, que puido un pouco disfrutar no seu camiño. Perfecto. Sí, señor. Bueno, despois, se podo, falamos a micropechado, porque teño que darche unha información do asunto da biodiversidade, que hai unha rapaza que traballa na Diputación e que quería, que sería bon que vos puñerades en contacto para poder facer unha corresponsalía interesante con respecto a ese traballo que se está a facer dende a Diputación de Lugo. Ah, pues sí, moi moi moitas gracias. Vale. Agradezco, che, que eso. Bueno, digo eso porque gustaría, si tenemos tiempo, pues chámase Andrea y ela é unha técnica da biodiversidade na Diputación, entonces sería interesante que por lo menos que vos coñecerades. Ela díxome que estaría encantada de poder comentar contigo e poder facer unha boa intercomunicación para dar ya coñecer a todos os nosos ointes os traballos que están realizando, ¿no? Ah, pues que ben, sí, eu tamén agradezco moito que contéis conmigo para que, pues, para que contacte con ela, claro, non pode ser de outra forma que encantada. Además, biodiversidade, non? Sí. Sabedes, xa vos lo teño comentado, pero que a zona debe ser real, porque ten caliza, non? Ten unha franja, un aseguramento calizo, que é estrano en Galicia, pois ao final eso fai que haxa unhas condicións especiais e que se den, pois, unha, sobre todo, unha flora diferente. Sí. Do que pode haber, pois, igual en outros sitios similares, non? Sí. Ciñeiral, que é rarísimo. Sí. Na zona dos Ancares, pois, que haxa ciñeiras. Sí. As sellas, non? Sí. E, pois, bueno, e un montón de cousas que seguramente que ela, pois, que vos pode dar a coñecer moito mellor camín. Porque desde o instituto, tantos anos facendo excursións. Sí. Que bueno, vas con eles e aprendes un montón de cousas, non? Claro. Bueno, pues despois intentarei conectar contigo, aínda que te incomode un chisquiño máis, vale. Vamos a continuar con a tú crónica, que sempre non estés preparado as cousas interesantes. Despois desa liga tan importante, Liga Raid de Fluvial, que estás a traballar nela, que máis cousas nos podes explicar? Por certo, a liga ten en sí 5 probas, non? A ver, ten que haber un mínimo de 3. Que aquí é bicicleta de montaña, senderismo de montaña, por decirlo de alguna maneira, chamamos de trekking. Despois temos, a terceira proba sería unha orientación que se chama, que máis ben, pois, por cima, non é terreno, en este caso. A la vez son probas especiais. Como tiro con arco. Sí. E seguramente rappel, que é unha modalidade de montañismo. Sí. O rappel con cordas é un descenso, pois que solicite. E non buscamos a zona, temos que buscar unha zona que sea axeitada pois para facer o descenso. Sí, sí, sí, sí. E isto, pois como vos digo, é en equipo. Sí, sí. E son, e o que hai son os que estamos federados, non? Sí. Que compites en categoría élite. Sí, que son sí, tres sí. Personas sempre en carreira. Entón aí, pois os boxes estarán colocados en terreo. Entón chegas aí e sempre cada parte, non? Pois primeiro bici, logo a pé, logo pois bici, outra bici, logo orientación urbana. Cada parte tes que ir a boxes e coller, facer como registras o teu paso por boxes. Sí. E colles pois un mapa diferente. Ajá. Colles a bici se é necesario ou que sea. Sí, e os sí, tres sí. Componentes pois tes que ter certa autonomía, é dicir de levar comida, levar pois ferramentas para reparar se che pasa calquera cousa e non podes pedir axuda. É dicir, non te poden dar axudas externas. Claro. Incluso que incluso hai versións que son dormindo de noite, por iso vos obligante hai un material obligatorio que é unha manta térmica, porque se alguén se lesiona e fai frío, ten sí. Unha parte que ten dúas cores. Estas cousas son moi útiles para levar calquera persona no coche, porque ten unha parte que se após mirando, nunca me acordo como é, o lado, ten un lado plateado e un lado dourado. Sí, entón, sí. Un dache calor e outro dache frío. Ajá. Para condicións de calor extremo ou condicións de que fai frío necesitas calor, sí, sí, sí, pois sí, mira, tú dí que ahora non lembro para que lado é. Sí, sí, mochila... Hai que probalo, non? Claro. Hai que probala. Sí, sí, sí. Bueno, escoita, que quería comentar. A parte do calendario do Fegado, que teño entendido que o que fai a Ligas Galegas, tamén participades nese Interregional Galicia Norte de Portugal? Sí, sí, oh, participamos en ese e participamos por toda España. Ajá. Que se chama Tera, e logo está a Liga de Rais Nacionais. Sabes que aquí, aparte da Liga Galega, pois o Club Fluvial estamos competindo. É que Galicia, en Rai de Aventura, somos do, por decir, bueno, creo que non me equivoco. Pioneros. Os mellores de España, ¿eh? Pioneros. Mellores. Sí, sí. Que non che digo que aquí que temos os campeóns de España absolutos, que además é quizás un deporte que nesto é inclusivo como ningún, porque para ser campeón absoluto de España... tens que competir en categoría élite, que é tres corredores sempre en carreira, e un deles ten que ser unha muller. Senón, se son tres homes ou tres personas ou tres mulleres, non entras no que sería, o sea, podes facer a carreira, pero non entras a clasificar. Sí. Eso penso que non hai ningún deporte que cumpla estas características. Carai, bueno. Pois, eso está moi ben, ou xe que se leva a reivindicación feminista, pois, lógicamente, está moi axeitado precisamente para ese tema, non? Sí, sí, porque que un tema, incluso, hai unha cousa curiosa, porque, claro, como tens que ir os tres sempre xuntos, bueno, a versión de aventura é diferente, porque hai dous en carreira e un pode estar descansando. Ah. E vanse tornando, cada vez que pasas, pois, podes ir como non hai ninguna obligación. Pode estudiar o que vayan a facer os outros e despois dalle información. Ai, non. Tomas un café, non vale estar... Os mapas son secretos. Pero non vale. O sea, esperas a que veñan. Vale. O que podes facer é descansar. Se che dá peor unha prova, pois vas en esta sección de aventura. Entón, sí que pois, eso, evitas igual facer moita bicicleta se se che dá mal. Ou se non tes o físico suficiente para aguantar todo o volumen da carreira, porque, claro, estamos falando... A versión de BCRA é a mínima, que van ser 8 horas, pero normalmente son desas 6 horas un día e 5 horas o día seguinte. E o desplazamento, os quilómetros que se ao final se percorren, son moitos? Pois, mira, isto que vamos facernos, é que, claro, tamén depende do sitio. En BCRA os quilómetros son moi duros, igual non parecen moitos, pero penso, van a salir sobre 60 ou 70, pero son quilómetros moi lentos, non... Claro. Non é carretera, o sea... Claro, que si estás dicindo que hai que pasar por sendeiros e por lugares determinados, pois, lógicamente, aparte de que estamos falando dos Ancares, estamos falando da zona non montañosa, non? Non estamos falando de Castela. Eso. No, isto é moi... Isto, claro, non che fai nada de referencia, incluso de falar de o mismo Rais aquí ou en outro sitio, que podes ir ca bicicleta, facendo medias de 15, 18... Sí, aquí si dun feito 10 por hora, gracias sí. a Dios. Sí. Que a veces vas máis rápido andando. Sí. Según como home, ao final vas compensando, pero sí que é duro. E bueno, pois eso que... Eso pica. Que pode participar tamén, hai unha versión que vai ser 4 horas, que pode participar calquera, que é como de promoción para que veña a probar o deporte, e é un pouco máis... Bueno, isto é recreativo, porque ao final cada un o toma sí. como lle gana, porque quero decir, nos poñemos uns puntos no monte, e é decir, cantos máis sitios vayas, máis puntos levas, pero... o que quere tomalo con máis calma, ninguén lle obliga a ter que facelo entero. Sí. Está moi ben, está moi ben. Bueno. Despois hai un tema que eu traballo en equipo, que se leva unha corda, que é como unha correa de perro, atada ao poste do sillín, a tija, se lle chama. Sí. E entón, se tú vas cansado, tens menos forza en bici, pois, compañeiro, dacho, agarras el e vais compensando as forzas. Sí. La bicicleta, sobre todo, é moi útil. Hombre. Porque se hai alguén máis débil ou que por un momento se cansou, pois te poden tirar un pouquiño por ti. Un pouquiño. Claro. Está ben. Bueno, pois o que sí é certo é que ese traballo despois dará moitos frutos, e seguro que máis de unha persoa estará encantada de felicitarvos, non solamente de participar, non? Bueno, eu espero que sea o rai máis bonito de Galicia. Estou convencida de que o vai ser. Porque, bueno, todos os sitios son bonitos. Claro, mentírame isto, tamén o dice que soy un pouco co corazón. Non é por despreciar ningún sitio, no. Pero, bueno, que seguro que van quedar encantados. Eso fixo. Hombre, sí. Hombre, claro, sí. A paisaxe, non sei, a vegetación, todo eso. E despois o equipo do fluvial, non? Porque tamén teño moita experiencia e a hora de trazar os recorridos, pues tamén é importante facelo ben. Sabes, porque, claro, ao final a xente vai ir un pouco donde ti lle pides que vaya. Claro. E eso, pues, o diseño da carreira, pues tamén é moi importante. Tamén, claro. Bueno, algúns compararano co que se fai en Pontevedra, pero que en realidade pois a diferencia está precisamente nese nesa paisaxe que nos Ancares é irrepetible. Eso sí que, bueno, sobre todo porque é o primeiro, ¿verdad? Que se vai fazer aquí, ¿no? Sí. E outros pois xa teñen máis edicións, entón veces pois van a ser sitios onde xa vas por terceira, cuarta vez e xa que tes máis visto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues sí que en ese sentido vai ser inédito. O que queira participar ten un prazo, non? O sea, a apuntarse a ese traballo ou esa inscripción ten que ser hasta unha data determinada, non? Sí, ahora non vos lo sei decir, creo que se está a punto de colgar xa o primeiro boletín, que é o que xa determina que se pode un empezar a escribir. Está a punto, se publicará hoxe ou mañán. E pues non sei moi ben a data de... Pero suele ser na semana anterior. No mes anterior, é dicir, unha semana ou dúas antes de comenzar, non? Unha semana antes, penso, que se pode... Que é o límite. É o límite. No, é lógico, porque hai que saber precisamente as persoas que asistirán e ao mesmo tempo ter a infraestructura necesaria para poder atenderlos, claro. Bueno, non é claro. A ver, ao final aquí contas con a xente que se espera que fixa. Porque, claro, a ver, tamén é un traballo, se por un lado... tamén é un favor, ou non decir favor, quero decir que importa, para que haxa liga fai falta que haxa xente que organicen rais, claro, porque se non hai equipos organizadores, non hai liga, non? Claro. Entón, claro, nos contas con esa base da xente que estamos competindo sempre que van a vir. E pedirlle un pouco de axuda á Protección Civil e ao propio Concello, non? O Concello, en ese sentido, sí que temos toda a colaboración de medios, claro. Infraestructuras, Protección Civil, claro. E que xa, pues, estivemos falando con eles, e tuvo moi boa acollida. Despois, a ver como sale, claro. Claro. Normalmente son os sábados, porque había casa cando queríamos facer, que sería o sábado 29 de febreiro, pois o aplazamos co domingo, entón... É un domingo que non é o normal. Sí. A ver, tamén dache así un pouco de medo, a ver como lle cae a xente, non? Porque, claro, é unha cousa que despois é moi cansada, despois tens que volver a casa. dura moitas horas, igual terminamos 7 ou 8 da tarde, e a xente ten que volver a súa casa o domingo, e o lunes, pois, traballamos, claro. Claro, claro. Porque aquí non hai profesionais. Claro. Entón, a ver como cae eso, pero espero que a xente, pois, que vai facer un esforzo, pues... porque todo o mundo entende a dificultade, o traballo, e o mérito que ten, que ao final este deporte existe, porque hai xente non só en Becerreá, senón en outros sitios de Galicia que se dedica, claro, que se dedica a eso, que en fin, claro. Teñen dedicación, sí, sí. Bueno, están facendo os mapas para que veñan os demais, y mapas, e señalización tamén, non? Non. É que aquí, aquí a xente ten o mapa e unhas indicacións no mapa de onde ten que ir. Por eso esa gracia, porque ti non conoces para nada o sitio. Vale. Entón, sí, sí, non vexas. Pero, claro, no sitio ten que haber alguna forma de determinar que alguén pasou por aquel sitio, non? Ai, porque isto vai todo electrónico. Vale. Levamos que se chama unha pinza, bueno, unha tarxeta, e entonces hai unha estación, e tens que pasar os tres corredores, ademais, uh-huh. Esta pinza, ademais, detecta. Vai sellada, uh-huh. O teu brazo, dicir, vai como lle chamo, non sei se dixen ben. Lévala nunha pulsera que non se pode quitar. Claro. Sí. Que se quita a organización, cocal, porque é para que diga que vamos tres, sabes? Sí, claro. Que queda no pie do monte e subimos outros. Sí. Entón, teñen que ir todos. E iso está o paso de cada persona, sí. Registrado. Claro, registra eso precisamente un lugar por onde pasa, claro que sí. Sí, eso está, bueno, es un... E despois da... segundo, xa fai as clasificacións, claro, os programas que hai. Bueno, Fernanda, que te incomodamos bastante, pero que sí, é certo que nos agradecemos moitísimo a túa participación e ademais as explicacións que lle das a toda a xente que queira participar nese evento extraordinario que estás a traballar, sí, con moita, de verdad, con moita dedicación. Pode vir hasta Armando, que sin que lle... No, eu mira. Aunque sexa camiñando, non? Sí, que sen que lle tira a bicicleta, no. Pode vir... Non, a bicicleta gustame ver o velos. Pero a bicicleta cae unha vez dela e adiós, acabouse para bueno, mí. Bueno, pois... Bueno. Pois bueno, Fernanda, que te agradecemos moitísimo, non te incomodamos máis, que moitas grazas e ata máis vernos, como se suele dicir. Pues leña, una aperta. Una aperta y a cuidarse. Ala, chao. Chao. Bueno, pues despedimos a Fernanda con algo de música y después también despedimos su programa. Muy bien. Bueno, señoras e señores, hasta aquí chegou o programa de hoxe de Galegos Novais, aquí en Radio Sambón, no 89.4 de FM. Gracias a Fernando e tamén a Eloi, que estuveron aí, pois atentos para saliremos ao aire. Como se suele dicir, sí. Sí. Queridos ointes, ata o vindeiro xoves, pase unha feliz semana e non deixen de conectar. Así que, señoras e señores, xa saben... Ata o xoves que ven, e non se esquezan de Radio Savoy, que agora ven o tempo inútil e vanse a esminguallar coa risa. Así que, señoras e señores, bicos e hasta o xoves.